ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نور توحید کی عظیم الشان پیشکش لے کر آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ کاروان توحید کے اس سلسلے کا آغاز یوں تو کئی مہینوں پہلے ہو چکا تھا، لیکن مصروفیت اور حالات اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کام نہ کر سکا۔ ناظرین اکرام، اس سی ڈی کو تیار کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے وہ لوگ جنہوں نے اندھی تقلید چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنایا ہے، قرآن و سنت کو اپنے گلے سے لگایا ہے، اندھی تقلید جو ان کے باپ داداؤں کے مذہب میں ہوا کرتی تھی، انہوں نے آج انہیں خیرباد کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو منہج تھا اس کو اختیار کیا ہے، قرآن و سنت کو اپنا لیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف شہروں کا دورہ کیا، دیوبند گئے، سہارنپور گئے، علی گڑھ گئے، مظفر نگر، گنگوہ کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، بڑوت کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، بھوپال کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، برصغیر کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانوں کو بولنے والے لوگوں سے ہم نے ملاقاتیں کی۔ ہم نے ایسے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی جنہوں نے شیعیت کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اپنایا، ایسے لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی جنہوں نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کیا، اور پھر اسلام کے بے شمار مذاہب میں سے بھی انہوں نے اس مسلک اور منہج کو منتخب کیا جو کہ قرآن و سنت کا منہج ہے، قرآن و سنت کا مسلک ہے، جو کہ صحابہ کا مسلک تھا۔ آج ہم اس سلسلے کی پہلی کڑی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سی ڈی میں آپ دیکھیں گے مولانا ناصر مدنی حفظہ اللہ کو، وہ ایک بریلوی مکتب فکر سے جڑی ہوئی شخصیت رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اچھے اور مشہور منصب پر فائز رہ کر بریلویت کی کئی سال خدمت کی ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیوں کر اہل حدیث ہوئے، رائے حق ان کو کیسے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ہم آپ کو مولانا عتیق الرحمان کشمیری سے ملاقات کروائیں گے، جو مولانا انور شاہ کشمیری کے پوتے ہیں، اور انہی سی ڈیز کے سلسلے میں ہم 150-200 ان افراد سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے جو مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں، مختلف شہروں سے جن کا تعلق ہے۔ ان لوگوں کی ریکارڈنگ، ان لوگوں کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تاکہ آپ تک ان کی باتیں، ان کے جو تجربات ہیں، یہ کن بنیادوں پر، کن کن چیزوں کو دیکھ کر یہ قرآن و سنت کو انہوں نے اخذ کیا ہے، وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آپ بھی ہو سکتا ہے ان کی ان کاوشوں کو دیکھ کر، ان کے ان تجربات سے سبق لے کر، شاید یہ آپ کے لیے بھی راہ نجات کا سبب بن جائے۔ جب ہم اس سلسلے کی کڑیوں کو تیار کر رہے تھے اور اخوان سے رابطہ کر رہے تھے، تو ایسے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں جنہوں نے اپنے حالات کو بیان کرتے وقت اپنے جذبات پر وہ قابو نہ پا سکے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں ہمت سے نوازا۔ ایسی تھی جہاں سے کہ میرے بالکل میرے سمجھ میں نہیں آئی بات کی، کیا چیز کہنا چاہتے ہیں یہ، وہ ایک ایسا رہا۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر جو اخوان تھے ان سے رابطہ کیا، جس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک، ہمارے عزیز ہیں یہاں پر مکہ میں ہوتے ہیں، ضمیر بھائی، جن کا میں نام لینا ضروری سمجھتا ہوں میں، وہ بہت، اس سے پہلے بھی وہ آ کے کافی ہمیں یہ تمام چیزیں بتاتے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اور ان سے بات میں نے کوشش کی تھی، نہیں ہو سکی۔ پھر آپ کو ہی اللہ جزائے خیر دے کہ میں نے فون کیا، اور پھر آپ نے جو ہے مختلف شیوخ سے فون کر کے، مجھے یاد ہے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ جب میں ظہر کی نماز کے پاس بیٹھا تھا، بہرحال جو آپ جس تجربے سے آپ یا جن ایام سے گزر کر یہاں پر آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کو انہیں پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے اہل حدیث ہوئے، کس طریقے سے قرآن و سنت سے وہ جڑے. ناظرین اکرام، ان کے ساتھ ساتھ بہت سے لا تعداد لاکھوں کروڑوں افراد ہیں جو اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے آج اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہو رہے ہیں. ہم نے جہاں جہاں گئے وہاں ہم نے یہی سنا کہ مملکت سعودی عرب کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان سے وہ متاثر ہو کر ان کی وجہ سے قرآن و سنت پر وہ آ رہے ہیں. قرآن کمپلیکس جو ملک فہد قرآن کمپلیکس ہے مدینہ المنورہ میں، اس کے تعاون سے جو قرآن کریم کا ترجمہ ان کے گھروں تک پہنچا ہے اس کو پڑھ کر، یا علماء کرام، وہ علماء کرام جو مکاتب جالیات میں جہاں سعودی عرب میں دین خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی سیریز جدہ دعوت سینٹر، حی السلامہ اور دوسرے مراکز جالیات کے تعاون سے جو تیار کی جاتی ہیں، ان سیریز کو دیکھ کر لوگ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو اختیار کر رہے ہیں. ناظرین کرام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی سب ہماری کل کائنات ہے، نہیں. ابھی بہت سے ایسے افراد ہیں جن کا تعارف کرانا مقصود ہے، جنہیں آپ سے ملانا ابھی مقصود ہے، جنہیں آپ سے ملانا ابھی باقی ہے. یہ تو چند لوگ ہیں جن کو آپ انشاءاللہ سنیں گے، ان کو دیکھیں گے. آپ کو خوشی ہوگی کہ لوگ کس طریقے سے قرآن و سنت کو اخذ کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی شاہراہ پر آ رہے ہیں. ناظرین اکرام، اس کیسٹ کا، یہ سی ڈی کا مقصد ہرگز ہرگز کسی کی درازداری مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دینا ہے. ہم البتہ آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اس سی ڈی کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز بھی پوری دنیا میں نور توحید کے تعاون سے پہنچے تو آپ اپنی سی ڈی یا اپنی ویڈیو ہمیں ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجئے، تاکہ ہم آنے والی جو دوسری سی ڈیز ہوں گی ان میں ہم آپ کی کہانی کو، آپ کے تجربات کو، آپ کی جو توبہ کی کہانی ہے اسے ہم اس کڑی میں پیوست کر سکیں، آپ کو دنیا سے جوڑ سکیں، آپ کو ان لوگوں سے ملا سکیں جو آپ کے بھائی ہیں. کرام، ہمیں یہاں جدہ کے اندر بیٹھ کر اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے کا شرف عطا فرمایا جو کہ اندھی تقلید کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو اخذ کر رہے ہیں. لیجئے، ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں مولانا ناصر مدنی حفظہ اللہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا، آپ اپنا تعارف بیان فرمائیں گے؟ جی، میرا نام مولانا محمد ناصر مدنی ہے، لاہور کینٹ سے میرا تعلق ہے. تو میں آج سے 5 سال قبل جو ہے نا اہل حدیث ہوا ہوں، مگر اظہار جو ہے اس کا 4 سال بعد کیا، یعنی 2005 میں اہل حدیث ہوا، اس کے بعد 2006 میں نے اہل حدیث مسلک میں خطابت شروع کر دی. اس سے پہلے میں بریلوی مکتبہ فکر کی، مساجد بہار مدینہ، جامع مسجد شیر ربانی اور جامع مسجد کوسیہ میں جمعہ ارشاد فرماتا تھا. ماشاء اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل حدیث ہونے سے پہلے بریلوی تھے؟ جی، بریلوی. اور بریلوی بھی جی بریلوی تھے، حنفی بریلوی تھے. اور بریلوی بھی جو کہ رضا احمد خان بریلوی کے منہج کی نشر و اشاعت کر رہے تھے. جی جی. آپ کو کس بات نے متاثر کیا اور کس بات سے آپ بیزار ہوئے بریلویت سے؟ میں نے جب بھی لاہور سے گزرتا ہوتا تھا تو رستے میں باٹی دروازہ کے سامنے ساتھ ایک المعروف، جن کا بریلوی حضرات داتا صاحب کے نام سے پکارتے ہیں، علی اجویری کے مزار کے پاس سے گزرتا تھا، تو ادھر سے اکثر میں نے یہ شعر پڑھنا کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما. تو ایک دن کسی اہل حدیث سلفی عالم سے میری ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو بریلوی حضرات ہیں آپ اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، میں نے ان کو بولا کہ بھائی ہم اللہ کی صفات کے ساتھ شرک کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کے یہ بندے ہیں اور اللہ نے ان کو جو ہے صفات اختیار سے نوازا ہے. انہوں نے مجھے یہ سوال کا جواب دیا کہ یہی تو مشرکین مکہ کہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم کب ان کو اللہ مانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ برگزیدہ بزرگ لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں ان کو اختیار دیا ہے، شان بخشی ہے، مقام بخشا ہے، وقار بخشا ہے، تو ہم ان کے ذریعے اپنے اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، ہماری حاجتیں اللہ سے پوری کرا کے دیتے ہیں. ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو اسی طرح میں نے کہا بھی بولا نا، یہ تو بات نہیں درست کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی حضرات جو ہیں یہ قبروں پہ جھکتے ہیں اور ان کے اندر وہ صفات ڈالتے ہیں جو اللہ کی صفت ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اپنی بات کا جو رائٹ جواب دیں کہ کس دلیل سے آپ مانتے ہیں کہ یہ زمین پہ داتا ہے. تو میں نے کہا جی آپ پہلے اس کا رد بیان کریں کہ ہم کس لحاظ سے غلط ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ شعر جو ہے آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ادھر چلہ کاٹ کر ایک حجرا بنا ہوا ہے اس مزار کے بالکل ان کے قدموں کی طرف، تو وہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما. اس نے کہا جی اس کے پہلے شعر کے جز میں جو لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات میں خزانے بخشنے والا ہے، لوگوں کو خزانے دینے والا ہے. تو پہلے ہم اس کی تشریح کر لیں کہ داتا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، خزانے بخشنے والا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، یہ اپنا عقیدہ الوہیت ہے. مگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں حالانکہ آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کلمے میں اقرار کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جو معبود برحق ہے کہ وہ دنیا میں واحد ہے، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اس کو یہ مالک بنا رہے ہیں صفت کا کہ جو زمین کے نیچے ہے. حالانکہ زمین کے نیچے رہنا جو ہے وہ مردوں کی شان ہے، قبر کے اندر رہنا بسنا یہ مردوں کی شان ہے. تو میں نے کہا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ داتا جو ہے وہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش مولا پر مستوی ہے اور اس کی قدرت سارے جہان پہ موجود ہے، وہ اپنی قدرت سے سارا نظام چلا رہا ہے. اور کچھ میرے بریلوی بھائیوں کا عقیدہ اس کے بارے میں، عقیدہ وحدت الوجود کا ہے، توحید وحدت الوجود، یعنی اللہ کی ذات اپنے بندے میں حلول کرتی ہے. میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ اللہ کی ذات کا یہ ساری دنیا وحدت الشہود کے لحاظ سے ساری دنیا اللہ کا سایہ ہے، اور وحدت الوجود کے لحاظ سے جو آدمی مقام ابدیت میں سب سے بڑھ جائے اللہ اس میں حلول کرتا ہے. جس طرح یہ لوگ کچھ بریلوی حضرات گجرات کے علاقے میں ایک حاجی نوشاہ گنج بخش ہے، یہ پاکستان کی جو طالب علم ہے میٹرک تک نصاب میں اردو کی نصاب میں ایک سلیبس کے طور پر اس کی کہانی آتی ہے حاجی نوشاہ گنج بخش، بلکہ میٹرک کے امتحان تک تو بچوں کو کوشچن میں سوال بھی آتے ہیں کہ ان کی ہسٹری بیان کی جائے، تو ان کو بھی یہ گنج بخش کہتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے، وہ پنجابی میں شعر قوالی بڑی مشہور ہے، اسا نوشو دی نگری ویکھیا رب سونا پھردا گلی گلی. تو بھائی یہ عقیدہ الوہیت نہیں ہے، اللہ کی ذات ان صفات سے مبرہ ہے انہوں نے کہا. تو میں نے پھر سوچا کہ یار واقعی کہ اللہ کی ذات تو عرش مولا پر ہے اور اس کی قدرت سارے جہان میں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ کا حضور ہوتا ہے، تو استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جہاں جتنی بری چیزیں ہیں کیا ان کے اندر بھی اللہ کا حضور ہے؟ نہیں. میں نے پھر اس بات سے متاثر ہو کر پھر دوسرا جو عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش مولا پر موجود ہے، میں نے اپنے عقیدے کو ملامت کی اور پھر وہ ریٹن لکھا ان کی بات کو، اور اپنی جا کے جو کتابیں ہیں ان میں جو درج کی یہ بات کہ ان کی جو اہل حدیث حضرات بھائی ہیں جو اہل سنہ و اہل الحدیث لوگ ہیں سلفی عقیدہ کے منہج پہ چلنے والے، ان کے نزدیک جو ہے اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بلے شاہ ہے یہ بھی عقیدہ الوہیت کا قائل نہیں، یہ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ الوہیت میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اللہ اپنے بندے میں حلول نہیں کرتا. رہا مسئلہ یہ شعر کا پہلا جز، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یعنی تمام لوگوں کو خدا نے بخشنے والا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ داتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے واضح یہ واقعہ بیان کر دیا ہے. جیسے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے یہ واقعہ ہماری جو میری سابقہ عقیدہ تھا، سابقہ میری جو جماعت تھی، ان کے لیے یہ قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لاہور میں المعروف جو داتا صاحب کہلاتے ہیں یہ سب کچھ دیتے ہیں. تو سیدنا زکریہ علیہ السلام نے جب مریم صدیقہ السلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کا دروازہ کھولا تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ دیوار بھی فنا، آسمان کی طرف دیکھا چھت پھٹی نہیں، دیوار کو جو جناب کسی نے کوئی بھی سرنگ نہیں لگائی، اور دروازے کی چابی بھی آپ کے پاس، تو دیکھا کہ آگے کیا پڑا ہوا ہے. آپ نے فوراً کہا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل جو ہے یہ کدھر سے آیا، آپ کے پاس تو کوئی آ نہیں سکتا. تو فوراً سیدہ مریم سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نے یہ جواب دیا. اب یہ جو بریلوی حضرات اس موقع پہ یہ شعر پڑھتے ہیں کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں. تو میں کہتا ہوں وہاں سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کو بھی پوچھنا چاہیے اور فوراً کہہ دینا چاہیے تھا، جس طرح آج کے یہ بریلوی حضرات اور ان کی عورتیں کہتی ہیں یہ سب میرے پیر کا کرم ہے، یہ سب جناب شاہ صاحب کے قدموں کی خیرات ہے، ہم تو ان کے قدموں کا صدقہ کہتے ہیں، یہ ساری کائنات حضور کے صدقے سے بنی ہے اور حضور جس کو چاہے نواز دے. تو سیدہ مریم صدیقہ کا اگر عقیدہ ان سے ملتا تو وہ کہتی کہ پیارے خالو جان، مجھے تو آپ کے قدموں کی خیرات ملا ہے، مجھے تو آپ کے صدقے سے ملا ہے، آپ کی توسل سے ملا ہے، آپ کے وسیلے سے ملا ہے. مگر نہیں، ان کا جواب جو تھا وہ میں نے پڑھا اور میں نے سنا تو مجھے اس چیز نے جھنجھوڑا اور سوچنے پہ مجبور کیا، متاثر ہوا کہ بھئی ہم جو یہ شعر پڑھتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم، یعنی یہ ساری کائنات میں اپنا فیض اور خزانے تقسیم کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ نبی زکریہ علیہ السلام تو وہ نبی ہے، سید نبی ہے، نبی کی نبوت کا ہوتا اس سے بڑا دنیا میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے جو اللہ کے پاس اور وہ اپنے بندے کو نواز دے. تو جب وہ نبی کہہ رہے ہیں قال یا مریم انا لک ھذا، تو میں نے تو یہ نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ واقعہ اللہ نے صاف صاف یہ میری قوم پہ فٹ کیا، جو میری سابقہ تھی جماعت ان پہ فٹ کیا ہے، اس گروہ پہ فٹ کیا ہے کہ اللہ عالم الغیب تھے اور آج بھی عالم الغیب ہے، اور اللہ کو پتا تھا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر بھی جانتے ہیں باطن بھی جانتے ہیں، اللہ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ میں ہوں نا. تو یہ قرآن میں لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دوں کہ میرے نبی نے پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، کہ یہ بے موسم پھل کدھر سے آگے، تو مریم سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا قالت ھو من عند اللہ، یہ رزق میرے اللہ کی طرف سے ملا ہے. اب اس سے پتا چلاؤ کہ رزق کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ داتا کا لنگر سارا دن جاری رہتا ہے اور ادھر سے کوئی خالی نہیں جاتا، بھوکا نہیں جاتا. تو میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ رزق یہ دیتے ہیں تو میرے حضور نے تو فوراً پہلے ہی کہہ دیا تھا واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق سے نواز دیتا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو تم کو اپنے خود ساختہ داتا کو کہتے ہیں اس کا لنگر جاری رہتا ہے، ادھر سے تو ایک روٹی غریب لائن میں لگ کر لیتا ہے، تو میرے داتا کی جو صفات ہے وہ ساری کائنات کو دیتا ہے، وہ اپنے کو بھی دیتا ہے، بیگانے کو بھی دیتا ہے. اب جو یہ مریم صدیقہ کا واقعہ میرے ذہن میں آیا، میں نے قرآن پڑھا اور اہل حدیث عالم کی وعید کے ساتھ میں نے جناب غور کیا، تو میں نے سوچا کہ یار واقعی یہ قرآن مجید میں جو واقعہ ہے اس کا تو شریعت سے ہماری سے تعلق تو نہیں تھا، مگر اللہ نے یہ ایز اے توحید کے لیے عبرت واقعہ بنا دیا کہ لوگوں دیکھو کہ میں دنیا میں ایسی جگہ رزق پہنچاتا ہوں جہاں نبی بھی آئے تو پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ مریم قال یا مریم انا لک ھذا. اب اسی طرح کا واقعہ میں یہ خود حیران ہوتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کا سفر کر کے مدین کے کنویں پہ پہنچے، 7-8 دن کا سفر تھا، تو ادھر جناب شعیب علیہ السلام کی وہ بیٹیاں جو منسوب ہیں ان کے جناب پانی پلایا بکریوں کو اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور انہوں نے بھوکے نبی نے ان کے جانے کے بعد دعا کی، قال ربی انی لما انزلت الیہ، اے اللہ مجھے کچھ چاہیے، میں بھوکا ہوں. تو اللہ نے روٹی کا بھی انتظام کر دیا اور روٹی پکانے والے کا بھی انتظام کر دیا. اب ہمارے یہ جو لوگ دوست احباب ہیں یہ سوال اسی طرح سے کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ادھر سے ملا، ہمیں تو اتنے ادھر سے ملا، ہمیں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے ملا، وہ غریب نواز ہیں. تو میرے بھائیو عزیزان گرامی، جتنے بھی یہ لوگ میرے سے انٹرویو لے رہے ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے کہ آپ کو کس بات نے متاثر کیا، تو میں یہ ترتیب سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ میں نے شعر سے شروع کیا کہ ادھر سے گزرتا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا، کہ اللہ کی ذات ساری کائنات کو خدا نے بخشنے والی ہے. اس کی دلیل جو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نوازا، اپنے نبی کے جناب تمام ماننے والوں کو نوازا. حتیٰ کہ یہ خزانوں کی بات کرتے ہیں، خزانوں کی بات تو اللہ کریم نے فاضح قرآن مجید میں کہہ دیا، اپنے محبوب کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا، کلا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے محبوب ان سے کہہ دو، اللہ نے کسی کو مخاطب نہیں کیا، یہ لفظ کل بتا رہا ہے، یہ پوری دنیا میں کوئی ملا نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ٹریک کسی اور کو مخاطب، اپنے محبوب کو کہا کہ میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں، کلا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اللہ کے علاوہ جس کے پاس کوئی خزانے ہوں. تو اس لیے یہ میں نے شعر مکمل کر دیا کہ گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا. آگے جو یہ لوگ اپنے آپ سے جو شعر بناتے رہتے ہیں، فوراً کہتے رہتے ہیں کہ فلاں، ابھی جو چند دن گزرے تو میں جب اہل حدیث نہیں ہوا تھا تو میرا ایک حقبہ سلطان ہے، یہ شورپور کی طرف سے ایک بہت بڑا مزار ہے بریلوی حضرات کے، جناب ان کو مانتے ہیں پوچھتے ہیں، حق بہو سلطان جن کو المعروف حق بہو بے شک بہو کہتے ہیں. اب ان کے مزار پہ ایک انہوں نے بھیری لگی ہوئی ہے، تو وہاں عورتیں اکثر جا کر جو ہے ایسے جھولی پھیلا لیتی ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ اماں جان یہ جو آپ نے جھولی پھیلائی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں یہ جو بھیری ہے اس کے آگے جھولی پھیلا دیں. اب یہ خزانے بخشنے والی پہ میں بات کر رہا ہوں کہ خزانے کون ہیں؟ یہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، یہ دنیا میں غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ساری کائنات کے خزانوں کی مالک اللہ کی ذات ہے. مگر یہ میرے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ اولاد دینے والی کوئی اور ہستی ہے، غیب بتانے والی کوئی اور ہستی ہے، یہ نفع دینے والی کوئی اور ہستی. یہی سیم عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ بارشیں ڈالتا ہے، یہ طوفان سے بچاتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے. اسی کی بائنن دلیل سیم ٹو سیم ذرا دیکھیں، وہ ناب حق بہو کے مزار پہ بیری ہے، ادھر میں نے پوچھا اممہ جان یہ کیا لینی، کہتی بیٹا ادھر اگر جھولی پھرا کر بیٹھ جائے تو بڑے پیار سے اگر پتھر گرے تو بیٹی ہوتی ہے، تو اگر بیر گر جائے تو بیٹا ہوتا ہے. تو میں نے مذاق سے بڑے پیار سے اس کو کہا ماں یہ تو بتائیں اگر پوری بیری جو شاخ ہے یہی گر جائے تو میرے رستے میں ایک میرا ساتھی تھا وہ کہتا وہ تو جلنے والی مر جائے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا ان لوگوں کی سوچ، ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ سوچتے کہ اگر یہ بیر گرنے سے بیٹا ہوتا ہے، اگر پتھر گرنے سے بیٹی ہوتی ہے، تو قرآن نے تو واضح کیا یخلقو ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا ما اناثا. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا جعلو من یشاء حکیما، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیری سے ہمیں ملتا ہے، یہ پتھر سے بیٹی ملتی ہے، یہ بیر سے بیٹا ملتا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر تو یہ پتھر اور بیری سے بیٹا ملتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں حکیم نے کہہ دیا آپ کے پاس اولاد نہیں ہوگی، ڈاکٹر نے کہہ دیا اولاد نہیں، اور ہمارے فلاں پیر نے ایک نظر ہی کی تو اللہ نے بیٹا دیا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے پاس تو تمہارے خامد موجود ہیں، یہ میرے بھائی جو ہیں ان کی بہو بیٹیاں ہیں، وہ جو عقیدہ رکھتی ہے کہ ہمیں سب کچھ اولیاء کی در سے ملتا ہے، اولاد ملتی ہے بکرے دینے سے چادریں چڑھانے سے، تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی بہو بیٹیوں کے تو دنیا میں خامد موجود ہے، تو مگر جناب مریم صدیقہ کی طرف طرف دیکھیں اس کا تو خامد بھی نہیں ہے، جب اللہ دینے پہ آئے اولاد تو وہ بنا خامد کے بھی دے دیتا ہے، اور یہ پتھر اور بیٹ سے بھی دے لگائی بیٹھی ہے کہ اگر پتھر گرے گا تو بیٹا ہوگا۔ اب اس کی بات ہی نہیں رہی، آگے ذرا دیکھیں یہ لوگوں کا پتھروں اور بیریوں پہ اور جناب علی یہ درختوں سے عقیدہ بن گیا ہے کہ ادھر سے ہمیں بیٹے ملتے ہیں، ادھر سے ہمیں بیٹیاں ملتی ہیں۔ تو اب بیٹی کی بات آ گئی تو ہمارا عقیدہ الحمدللہ میں اہلِ حدیث ہوا ہوں، یہ عقیدہ دین حنیف ہے۔ تو ہم ذرا یہی دیکھ رہے ہیں قانون فطرت کے تحت یہ دین فطرت ہے، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جن کی حج اور عمرہ ادائیں اور وفاؤں کا نام ہے، انہوں نے جب جناب چند سال زندگی گزار لی تو ایک دن اللہ سے سوال کر دیا بڑے پیار سے، کیونکہ اللہ کریم کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا صَالَكَ عِبَادِي أَنِّي بَيْنِي قَرِيبٌ، کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو جب یہ میرے بندے میرے بارے تم سے سوال کریں ان کو کہو اللہ قریب ہے، کتنا قریب ہے، تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد لینے کے لیے سفر نہیں کیا، اب ہمارے لوگ جو بریلوی حضرات ہیں وہ سفر کرتے ہیں، کبھی وہ حق بہو سلطان جاتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ میں ذرا ایک اور پوائنٹ ملا دوں کہ یہی اولاد دینے کے لیے ایک گجرات میں دولہ شاہ سرکار ہے، وہ شاہ دولہ کے مزار پہ چوہوں کو دودھ پلانے جاتی ہیں عورتیں، اور میں نے ان سے یہی پوچھا کہ میری بہن یہ تو بتاؤ ان کو دودھ کیوں پلاتے، کہتے جی یہ دودھ پلائیں گے ہمارے گھر بچہ نہیں ہوتا، تو ہمارے گھر بچہ ہوگا تو وہ چوہے کی شکل کا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ میری بہن اس چوہے سے تو اچھا تھا تے آپ بچہ نہیں جنتی، کیونکہ چوہا تو کبھی کسی نے نہ ڈی ایس پی لگا دیکھا ہے، نہ ایس پی لگا دیکھا ہے، نہ وہ چوہا کبھی کسی نے مولوی لگا دیکھا ہے، جب بھی دیکھا وہ سڑکوں میں مانگتا ہی دیکھا ہے، اور لوگوں نے کاروبار بنایا ایک چوہا ساتھ دیتے، وہ پاکستان کے کام کمزور ایمان والے مشرق جو میرے سابق جماعت والے بریلوی حضرات ہیں ان کا یہ زہر بن چکا ہے، یہ چوہی یہ چوہا ہے، یہ اگر اس نے بد دعا دے دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں ہم دودھ پلاتے ہیں تو ہمارے گھر جو اولاد نہیں ہوتی، وہ پہلا جو چوہا ہوتا ہے چوہے کی شکل کا بچہ وہ ادھر جو نظر نیاز پیش کراتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں اپنے بھائیوں سے، مجھے تو اہل حدیث حضرات نے مجبور کر دیا اہل حدیث ہونے پہ، کیونکہ ان کے پاس دلیل جو تھی اتھینٹک دلیل تھی ان کے پاس کہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس، اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے پہلا وہ اس کے دربار پہ ہم نے نظر چڑھا دی۔ تو اب جو میں کہتا ہوں کہ سیدنا عمران علیہ السلام کی بیٹی سیدہ مریم صدیقہ جو جناب علی سیدہ حنا علیہ السلام کی بیٹی تھی، انہوں نے تو نظر مانی تو اللہ کے گھر پہ چڑھاوا جو چڑھا دیا، نظر پیش کر دی، نیاز پیش کر دی۔ اب ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ انہوں نے تو بیٹے بیٹیاں دربار مزاروں کی نظر کر دی، نظر نیاز پیش کر دی، اور ساتھ یہ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، یعنی کہ نیاز کسی اور کے نام بھی، تو نماز میں بھی کہتے ہیں تحیات اللہ و صلوات و تی، اس سے پتا چلتا ہے یہ لوگ اپنی نماز سے بھی غافل ہیں۔ نماز میں کہتے ہیں اللہ ہماری قولی فعلی جانی مالی یہ ساری باتیں تیرے لیے، قل ان الصلاه و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی ہمارا جینا مرنا قربانی سنا پوری دنیا میں جتنی بات وہ اللہ کے لیے ہے، یہ اس سے پتا چلتا ہے یہ لوگ اللہ سے بھی دھوکہ کرتے ہیں، اللہ سے بات کر کے اس بات پہ عمل نہیں کرتے، یہ دولت شاہ پہ جا کر اولاد مانگتے اور ادھر نظر چڑھاتے۔ یہی پہ بس نہیں ہے، یہی پہ بس نہیں ہے، یہ لال پاک وطن میں ایک دربار ہے بابا فرید الدین، اس کو گنج شکر کہتے ہیں، اس کو بھی میرے بھائی جہاں جا کر وہ دروازے پہ گزرتے ہیں بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، یہ بی سی او پاکستان میں ایسے مزار ہے جدھر لونا لوگوں بیٹھ جاتا کہ یہ سخی سرور ایک مشہور ہے لالا والی سرکار ہے جی وہ بھی بیٹے دیتی۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ جو بھی جماعت، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، میں کہتا ہوں میں اپنے بریلوی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، یہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کا عقیدہ دین حنیف کے مطابق ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں اور نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جتنی آپ اولاد مانگنے گئے ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا عقیدہ ذرا ملائے تو صحیح۔ تو حضرت ابراہیم، میں نے تو ان باتوں پہ غور کیا ہے تو الحمدللہ میں نے اپنا عقیدہ چینج کیا ہے، میں اپنے بھائیوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی یہ میری باتیں سنیں، جو میری باتیں دیکھیں، تو میں میرے بھائی یہی بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہلاتے ہیں وہ اپنا عقیدہ تو سرکار مدینہ جیسا بنائے، تو اب میں کہتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری کائنات کے امام تھے اور بلکہ میرے محبوب کے مانگنے والے نبی تھے کہ اللہ کسے اپنے نبی کو مانگ کر اپنے نبی کو اللہ سے سوال کر کے مانگا دعا میں کہ یا اللہ مجھے ایسا نبی عطا کر جو پوری دنیا کی امامت کرے، تو اب اللہ نے وہ نبی دیا جس کے ہم امتی ہیں۔ تو میرے بھائیو میں یہ کہنا چاہتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا، وقال رب هب لي من الصالحين، اللہ مجھے ایک اولاد کا اپنا ٹکڑا چاہیے، بیٹا چاہیے، تو اللہ کریم نے کہا وقال رب هب لي من الصالحين، اے میرے نبی مجھ کو پکارنے والے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ نبی تو اولاد مانگنے کے لیے اللہ سے رابطہ کر رہا ہے اور یہ اولاد دینے کے لیے مزاروں پہ جاتے ہیں اور نظریں نیازیں چڑھاتے ہیں، اور بلکہ حتیٰ کہ کئی تو لوگ ایسے میں نے دیکھے اپنی سابقہ جماعت میں بریلوی حضرات میں کہ وہ جناب علی غازی عباس کے علم کے نیچے بھی کپڑے باندھنے سے گریز نہیں کرتے کہ ہمارے گھر اولاد ہو جائے، تاکہ وہ اہل تشیع کی جو زیارت ہے سن جناب اس کے اوپر سیب کی ٹوکری ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے، حتیٰ کہ کئی لوگوں بریلویوں کو میں نے جملے سنائے کہ بھئی ہمیں فیض حاصل ہونا چاہیے خواہ وہ کسی عیسائی سے ہو جائے۔ تو میرے بھائی حالانکہ شفا من جانب اللہ ہے، پوری کائنات میں آدمی کو عزت سے دینے والی اللہ کی ذات ہے اور نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ میں نے اس بات پہ غور کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اللہ سے رابطہ کر لیا، تو میں کہتا ہوں پھر اللہ کریم نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، میں تمہیں ایسا بیٹا عطا کروں گا کہ جس کے عطا کرنے سے پہلے میں اس کی خوشخبری دے دوں کہ اگر آپ اس کی گردن پہ ایسے ہلم والا فرما بردار بیٹا دوں گا کہ چھری بھی رکھ دے چلا دے تو وہ آپ کے آگے اف تک سی تک انکار نہیں کرے گا۔ تو اب میں پوچھتا ہوں ان بھائیوں سے کہ ذرا یہ دین حنیف کے ساتھ اپنا عقیدہ ملائے جس نبی پہ آپ درود پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وہ نبی کا درود اور اسناب سلام بھیجتے ہیں جس نبی کا آپ عقیدہ مانتے ہیں کہ ہم دین حنیف پہ، تو وہ نبی تو اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، اور یہ میرے بھائی بھولے پھرتے ہیں کبھی، حتیٰ کہ ان لوگوں کا عقیدہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ کئی تو میرے بھائی اتنا کہتے ہیں کہ ادھر اچھرا کے ساتھ ہمارے فیروزپور روڈ پہ ایک بابا شاہ جمال بڑے مشہور ہے، وہ کہتے ہیں بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال، آپ سیدھا یہ شعر لکھے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اولاد اللہ سے مانگتے۔ تو اب میں کہتا ہوں اگر یہ بزرگ اولاد دیتے ہیں تو نبی نوح علیہ السلام کے پاس بیٹے تھے، نبی لوط علیہ السلام کے پاس بیٹیاں تھیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بیٹیاں کسی کے اختیار میں ہوتے تو اللہ ان نبیوں کو کیوں نہ دیتا، یہ نبیوں کے اختیار میں کیوں نہ ہوتا، یہ ولیوں کے اختیار میں سمجھنے والی باتیں کرتے۔ یہ اگلا شعر جو اس سے ہے کہ گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا، میں نے اس سے آگے جو شعر انہوں نے بولا ہے کاملہ رہنما کہ یعنی ساری کائنات کے یہ جو علی اجویری ہے یہ کامل ہستیوں کے بھی رہنما ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا میں تو یعنی اہل سنہ و جماعت جو اہل الحدیث لوگ ہیں جنہوں نے اپنا منہج قرآن و سنہ اپنایا ہے پوری دنیا میں بتایا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دائی ہیں، ان سے میں نے پوچھا اور انہوں نے میرے سے بات کی، تو میں نے یہی پوچھا ان سے کہ ہم تو یہ شعر پڑھتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسار پیر کامل کاملار رہنما، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی کامل ہستی اس دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو میں نے غور کیا بھئی باپ دلیل دے، تو آپ انہوں نے دلیل کیا دی، کہتے ہیں کہ بھئی کامل ہستی وہ ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہے جس کا باطن بھی پاک ہے۔ میں نے پھر اپنے مفتیان شیخ الحدیث سے بات کی کہ بھئی ہم اتنا کیوں نہیں دیکھ کے دے سکتے کہ جس کو ہم کامل ہستی مانتے جس کا ظاہر باطن پاک مانتے جو کاملوں کے یعنی مکمل ہستیوں کی بھی رہنمائی کرتی ہے ان کے بارے میں ہم کیوں نہیں لکھتے دیتے کہ بھئی ہمارے جو بزرگان دین یا ہمارے آئمہ اکرام ہے ان کا ظاہر بھی پاک ہے، ان کا باطن بھی پاک ہے، ان کا قول بھی پاک ہے، فعل بھی پاک ہے، مجھے تو کسی نے لکھ کر نہیں دیا۔ اس بات میں نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ بھئی یہ اہل سنت و اہل حدیث جو لوگ ہیں، یہ قرآن و سنت کے دائی لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے صبح بھی شام بھی اور ساری کائنات میں جس ٹائم کہو جدھر کہو ہم لکھ کر دینے کے لیے تیار ہر عدالت میں، کہ اس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بن کے آئے ہیں، ان کے پاس اللہ نے ساری کائنات کے جو بھی اسلام کے اندر مسئلے مسائل ہیں، قرآن و حدیث میں آدمی کے مسائل پیش آتے ہیں، ان مسئلوں کا حل اللہ نے نزل علی محمد وهو اپنے نبی کے دل پر جو قرآن نازل کیا ہے اس کے اندر ساری دنیا کے مسائل کا حل بتا دیا ہے قرآن حدیث میں۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ ہم ہر وقت لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بھی پاک ہے، آپ کا باطن بھی پاک ہے، اور پوری کائنات میں رہبر کامل اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ اہل حدیث ہونے کے بعد اب آپ کو الحمدللہ کسی سلفی عالم نے دعوت دی اور آپ اس کی دعوت پر آپ نے تحقیق کری اور آپ اہل حدیث ہو گئے۔ اہل حدیث ہونے سے پہلے کیا آپ کو علم تھا اہل حدیثوں کے بارے میں، اور ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے تھے کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اہل حدیث ہونے سے پہلے میں جب بریلوی حضرات کے میلادوں میں اور عرسوں میں جاتا تھا تو میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ یہ غیر مقلد لوگ ہیں، ان کو کسی امام کی عزت کا پتہ نہیں، اور ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا کہ یہ اللہ رسول کے گستاخ ہیں، یہ گستاخیاں کرتے ہیں نبی کریم کی شان میں، آپ کو عالم الغیب نہیں مانتے، حضور کو یہ حاضر ناظر نہیں مانتے، اور پھر ہم تو شعر پڑھتے ہوتے تھے کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر شجر میں ہر گل میں محمد کا نور ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جو جس کو ہم اعلیٰ حضرت مانتے تھے پہلے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کو، ان کے شعر پڑھتے ہوتے تھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ ہیں عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور جب ہم نے اہل حدیثوں کے خلاف گفتگو کرنی ہوتی تھی تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جو نبی کا میلاد نہیں مناتے، یہ نبی کی شان کو نہیں مانتے، ہم تو ہر ربیع الاول پہ یہ بینر لگاتے تھے سڑکوں پہ، اور خاص کر کے ان کی مساجد کے آگے جا کر لکھاتے تھے کہ نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی ہم ان کو ابلیس کہتے تھے، خبیث کہتے تھے، اور ان کے بارے میں اس یہ بیس کیا بناتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کو نور نہیں مانتے، یہ اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے، یہ حضور کی آل کو عالم الغیب نہیں مانتے، یہ آئمہ کرام کی عزت نہیں کرتے، اور یہ اولیاء کرام کو اللہ کے برگزیدہ بندے، اور یہ جو اللہ کے ان کو اختیار دیے ہیں یہ ان کے اختیار کے انکاری ہیں۔ تو یہ سبھی باتیں ہم نے جمعوں میں اور اکثر عرسوں کے معاملے میں ہم نے یہ باتیں کرنی کہ اہل حدیث لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے، بات یہ طریقت کا مسئلہ ہے، یہ جناب علی شریعت کا مسئلہ ہے، ان کو نہیں سمجھ آ سکتا، یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ تو یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈال کر ہم نے اہل حدیثوں کے خلاف لوگوں کو بٹکانا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب اس طرح مانتے ہیں، یہ قبروں کے جو جبے کبے ہوتے ہیں یہ قبروں کو جناب مسمار کرنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ جناب اولیاء کے مزاروں پہ دیے نہیں جلانے دیتے، یہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ تو میں نے جب امام محمد رضا خان بریلویوں کی کتابوں سے پڑھا، یعنی تو انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ پکی قبر بنانا بھی جائز نہیں، اور پھر ہم کہتے تھے یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ حضور میراج پہ گئے تو جناب اس طرح اس طرح، تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جوڑوں کے سمیت نہیں جاتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو جوڑوں سمیت عرش پہ بلا لیا میراج کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ جو مدارج نبوت کا حوالہ دیتے، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ حضور اپنے نالین کے سمیت عرش پہ گئے اور اللہ کے ساتھ باتیں کی وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ اب آپ پہلے تو آپ اہل حدیثوں کو گستاخ رسول جانا کرتے تھے، کیا واقعی یہ گستاخ رسول ہیں؟ نہیں، میں نے جب یہ پہلے کہا تھا تو وہ اس لیے کہا تھا کہ میرے پاس عقل سلیم نہیں تھی، तो मेरे पास से कुरान हदीस को समझने के लिए सोच नहीं थी। जब मुझे सोच पैदा होगी मेरे अंदर, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, जब मैंने कुरान पे गौर करना शुरू किया और उलमाए अहले हदीस के जितने भी उलमा से मैंने बातें करनी, तो फिर उन्होंने मुझे दलीलें देनी कि अपनी किताब में ये देखो ये देखो, तो मैंने फिर वो बातें लिखनी शुरू कर दी। और फिर जनाब अली अहले हदीस को मैंने कैसे पाया, वो इस तरह पाया कि ये गुस्ताख नहीं है, बल्कि इनका तो ये अकीदा है वो मैं यतीर रसूला फकद ताला। रेलवे हजरात कहते हैं कि ये जो है ये नबी का मुकाम अल्लाह से कम करते हैं, मगर जब मैंने हकीकत को पाया है तो सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। जब मैंने करीब से इनको देखा है और किताबों की शक्ल में और इनकी तकरीरों की शक्ल में, तो मैंने इनके मुहक्किकीन और जनाब जितने मुसन्निफीन हैं उनको ऐसे पाया कि उन्होंने लिखा है वो मैयतीर रसूला फकद ताला, जिसने अल्लाह के हबीब की अतायत की गोया उसने अल्लाह की अतायत की। तो ये तो बहुत बड़ी शान है कि ये इनका अकीदा है। ताकि बात मेरे नबी की बात है, वो भाई के वन नजमी हिजा हवा माज अल्लाह साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकुन अल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, यानी वो अल्लाह की वही के बगैर नहीं बोलते, उनका हर फेर जो है वो वही होता है, उनका देखना भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है, उनका बात करना भी अल्लाह। अब इनका यह हदीस का अकीदा है कि कुरान भी नूर है, मेरा नबी नूर हदायत बनकर आया है, तो अब ये बरेलवियों की वो भी जो मैं गुस्ताखी समझता था तो वो भी खत्म होगी कि अल्लाह के नबी वाकई पूरी दुनिया में तौहीद की रोशनी फैलाने के लिए आए और कुरान भी नूर है, ये रोशनी फैलाने के लिए आया, तो इसलिए हजूर को यह हदीस नूर हदायत समझते हैं। तो यही मैंने चीजें देख कर जो है ना बरेलवी मकतब फिक्र में जब आप काम कर रहे थे, किसी आला ओहदे पर वहाँ पर आपने काम किया है? हाँ, मैंने फिरोजपुर रोड पे एक लाहौर डिवीजन में सेक्रेटरी नशर शायद के तौर पे काम किया है, और हत्ता के जब मिलाद के दिन करीब आते थे तो एक इश्तहार जो निकलता था उसमें पूरे एक माह के मिलाद निकलते थे, और वो इश्तहार के नीचे मेरा नाम लिखा होता था कि सेक्रेटरी नशर शायद मोहम्मद नासिर मदनी। मैंने बरेलवी हजरात में भी अपनी नस्बत जो मदीने की तरफ रखी, मैं तो समझता कुछ शायद इसी नस्बत की वजह से मैंने नक्शबंदी या बरेलवी नहीं लिखाया, तो अल्लाह ने कहा कि तुमको मदीने की नस्बत है तो मैं मदीने वाली सजे साहब को अकीदा करते हैं। माशाल्लाह, तो गोया हम तो ये समझ रहे थे कि शायद आप मदीने में आपकी पैदाइश हुई है कि आप मदनी नाम है आपका। नहीं, वो मेरी मदनी। इस ये निस्बत बरेलवियत से मुतासिर होकर आपने रखी थी? नहीं, वो ऐसे थी कि मैं जब बरेलवी भी था तो मुझे प्यार ही इतना था मदीना पाक से, तो मैंने जो है ना अपने नाम के साथ लिखना शुरू कर दिया कि क्योंकि मैंने सुना था कि जिसके साथ आदमी की निस्बत होगी वो उसका मकाम हशर भी क़यामत के दिन मंत शब्बा बिकौमिन फ़ौमिन उसके साथ ही हशर होगा, तो मैंने कहा कि चलो मैं मदीने के साथ था कि मेरे बरेलवी उलमा थे वो नक्शबंदी कहलाते हैं, मजददी कहलाते हैं, सोरवर्दी कहलाते हैं, बरेलवी कहलाते हैं, अपने आप को सैफी कहलाते हैं, कादरी कहलाते हैं, चिश्ती कहलाते हैं, मगर मैंने जो अपने आप को उनके दौर में भी जो सेक्रेटरी नशर शायद मेरा इश्तहारात में उधर लिखते थे मदनी लिखते थे, और जब मैं अहले हदीस हुआ तो आप भी मुझे मदनी के नाम से ही जाना पहचाना है, हत्ता कि मेरा नासिर नाम तो कम जानते हैं, लोग यही कहते हैं कि मदनी साहब के जलसा सुनने जा रहे हैं। ये फरमाइए कि आप जब अहले हदीस हुए तो अहले हदीस होने के बाद आप पर कुछ किसी मुश्किलात से तो गुजरे नहीं है? हाँ, मुश्किलात से ऐसे कि जब मैं अहले हदीस हो गया तो मैंने अपनी मस्जिद जो बरेलवियों की है वहाँ शेर रबानी उसका नाम है और अल मरूफ वो जठोड़ा वाली सरकार बड़ी मशहूर है, मज़ार है बहुत बड़ा, उसके पास वो मस्जिद है, वो मैंने खुद ही जाकर जो ना उसको तमीर वगैरह करवाई जाकर, और वहाँ मैंने जुमा शुरू कर दिया। जब मैं अहले हदीस हो गया तो उसके बाद अभी मैंने ऐलान नहीं किया था, तो मैंने नमाज के बाद जो ऊँची जिक्र करते हैं वो बिदत है वो चढ़ा दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जुमे के बाद वो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखो सलाम जो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने शुरू कराया था वो भी खत्म करा दिया, तो उसके बाद मैंने जो है ना वो उनके जो इसाले सवाब की मैं अपने वहां तकरीरें शुरू कर दी और बीच में बताना शुरू कर दिया कि ये असल सवाले सवाब नहीं, सारे सवाब का तरीका तो ये है कि नमाजें पढ़े, उनकी औलाद अपने माँ बाप के लिए अच्छे अच्छे काम मस्जिद बनाए मदरसे, तो उन लोगों ने ये कहा कि ये लगता है हदीस हो गए, तो हालांकि ये बातें सारी जो मैं करता था इमाम अहमद रज़ा की अहकाम शरीयत मलफूजात फतावा अफ्रीका ये सारी किताबें उनकी हैं और उनसे मैं दलीलें लेकर करता होता था, और आखिरी जो मैंने जनाब जी बात पे उनकी मस्जिद को खैरबाद कहा और उन्होंने मुझे तकलीफ ये बताई कि सारे मोहल्ले को इकट्ठा किया और उनका इसको निकाल दे कि ये हदीस हो गए, और उसके बाद कुछ चंद दिन बाद ही मेरे पे एक हमला हुआ था तो उसमें मुझे चोटें भी आई थी और मेरी गाड़ी को भी आग लगा दी गई थी। ये चांगा मंगा से मैं जलसा करके वापस आ रहा था, तो मुझे तो अल्लाह ने इसलिए महफूज रखा कि मैंने अपनी पगड़ी उतार कर डिग्गी में रखी हुई थी। तो ड्राइवर ने बोल दिया कि मदनी साहब तो उतर गए हैं। तो वो जनाब अली ये पगड़ी तो अभी भी आपने बांधी हुई है, इस पगड़ी से आपको बरेलवी देखकर अपने भाई को देखकर बड़े खुश होते होंगे? हाँ, ये पगड़ी जो थी मैंने बरेलवी हजरात में भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 माह मैंने सबज पगड़ी बांधी थी, ये दौलत इस्लामी वाली। उसके बाद जितनी मेरी जो खिताबत है उनकी 3 मस्जिदों में गुजरी है, वो मैंने काली पगड़ी शुरू से बांधी है। और काली पगड़ी आज भी इस लिहाज से कि मुस्लिम शरीफ में भी है कि जिस दिन मक्का फतह हुआ हजूर नबी कायनात सल्लम ने सारी कायनात के जो रसूल बन गए उन्होंने मक्का फतह जब हुआ तो शाह रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। माशाल्लाह आप पर ये पगड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, अच्छा। और इस वक्त चूंकि आप सलफी मनहज के तर्जुमानी कर रहे हैं, सही हक की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो ये और सोने पर सुहागे वाली बात है। आप ये फरमाइए कि आपके आपकी तब्दीली के बाद आपके घर में और कौन लोग, कितने लोग अहले हदीस हुए हैं? मेरे घर में जब से मैं अहले हदीस हुआ हूँ मैंने किसी को नहीं कहा था कि तुम अहले हदीस हो जाओ। मैंने अपनी मेरी सीडीज घर में जाती हैं जलसों की, और मेरी किताबें जो थी वो मैंने अपनी लाइब्रेरी में रख दी। 3 साल तो मेरी घर में मेरी नाराज़गी रही है तो सुलह नहीं हुई, तो मैं फिर भी अपने घर में जाता था एज ए कुरान के नाते से कि मेरे अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप से जो जितने भी वो बुरे हैं उनसे प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, उनकी ताबेदारी करनी। तो मैं करता रहा तो हत्ता कि एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि मेरे घर वालों ने मेरे बर्तन भी जो लैदा कर दिए थे ये अहले हदीस होने की वजह से। तो इतनी तकलीफ आती थी हत्ता कि कई मेरे रिश्तेदार जो मुझे बातें करते थे कि ये तो जनाब काफिर हो गया है, तो मुझे आंसू आ जाते थे, हत्ता कि कई कई दिन मैं घर नहीं जाता था। तो जब कभी माँ की याद आनी, किसी ने कहना कि ये दुआ करें मेरी माँ को अल्लाह सेहत दे दे या फिर मेरी माँ को अल्लाह हज कराए, तो मेरी आंखों में आंसू आते थे कि यार मेरी माँ भी ऐसे, काश कभी मेरे साथ हज पे चले, उमरे पे चले, या फिर ये अकीदा तौहीद वाला जो मक्का मदीना में अल्लाह के घरों में हरमों में नज़र आता है ये कभी हमारे घर में भी आ जाए। तो फिर 3 साल की मेहनत का असर ये हुआ कि वो मेरे घर वालों में एक दफ़ा मेरी भाभी ने कहा कि मैं फलां पीर के साथ वादा कर रही हूँ कि इस दफ़ा अगर बेटा हुआ तो मैं बकरा दे कर आऊँगी, तो वह बेटा ना हुआ दूसरी भी बेटी पैदा होगी। तो मैंने उसको बोला वल्लाह कि अगर आज ये मेरी बात मान ले कि आज के बाद आपने किसी मजार पे नहीं जाना, किसी को कहना नहीं, तो इस साल अगर आपको अल्लाह बेटा दे दे तो फिर इंशाल्लाह मान लेना कि अल्लाह से सब कुछ मिलता है। तो वो मेरी भाभी जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट औरत है, तो उसने वो कुरान मजीद का तर्जमा शुरू कर दिया और मैंने कहा आप ये पढ़ा करें, रब हबली मिनस्सवालिहीन रब ला तज़रनी फ़र्दन वअंता खैरुल वारिसीन। तो कुरानी वज़ाइफ मैंने बता दिए उनको और मैंने कहा आपने नमाज नहीं छोड़नी, हर नमाज में के बाद ये दुआ करनी है अपने अल्लाह से। तो उन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा, और मज़े की बात है वो तर्जमा भी इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का ही पढ़ा उन्होंने, कमजोर ईमान, ये मजे की बड़ी बात है। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब भी उसके पास यही तर्जमा, ये बड़ी मजे की बात है सोचने वाली कि ये जो तर्जमे में हालांकि तब्दीली भी की हुई है मगर अल्लाह ने वो जो तब्दीली वाले अल्फाज है उसके आगे आने नहीं दिए, वही तर्जमा पढ़ के अब वो पक्की अहले हदीस औरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटा हुआ उस साल जिस साल मैंने कहा था कि आप दुआ करें अल्लाह से, तो उनके पास अब बेटा है। और मेरी सिस्टरें मुझसे भी ज्यादा सोमो सलात की, मैं तो जनाब जितना भी हूँ रस्ते में हो किधर भी हो नमाज पढ़ता ही हूँ, मगर मेरे से भी ज्यादा अगर मैं कहीं जलसे से आऊँ या लेट हो जाऊँ तो मेरी जो सिस्टरें हैं उससे 3 छोटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे भी ज्यादा सोमो सलात की पाबंद और अहले हदीस हो गई हैं। हत्ता कि जितने हमारे गली मोहल्ले में लोग हैं वो उनको भी कहने लगे भी तुम भी सारे अहले हदीस हो गए। मौलाना साहब ये फरमाइए कि आप अहले हदीस होने के बाद जो आपके साथी थे बरेलवी, क्या आपने उनको दावत दी है? हाँ जी, वो जब मैं अहले हदीस हो गया तो उन्होंने 3 मसाजिद जो थी मेरे पास से छीन ली गई। तो उसके बाद मैंने अपना एक मदरसा बनाया, अपने जगह लेकर सारा कुछ बनाया। तो उनके जो बच्चे आते थे ना मेरे पास पढ़ने, तो वो उन्होंने कहा हमने नहीं हटाने, बरेलवी मौलवियों ने मुखालफत भी की مگر میں نے ان کو دعوت دی، وہ کہتے ہیں یار تم اہل حدیث ہوئے تو ہمیں کیوں نہیں پہلے بتایا. الحمدللہ میں نے جب ان کو بتایا کہ بھئی یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، یہ ان کو نہیں مانتے، تو میں نے وہی جو پہلے انٹرویو میں باتیں کی ہیں کہ یہ اہل حدیث اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور قرآن مجید کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور یا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان جس طرح انہوں نے اللہ رسول کی تابعہ داری کی تم بھی اسی طرح کرو، تو وہ لوگ الحمدللہ میری دعوت سے میں نے سیڈیز بھی اس دکھا سکتا ہوں کافی جگہوں پہ، شیخوپورہ کی، لاہور کی، جدھر سے میں رہا ہوں ادھر سے میں کئی آدمی دکھا سکتا ہوں کہ الحمدللہ میرے کہنے سے اللہ نے برکت ڈالی اور انہوں نے کتابیں دیکھی اور جو میں نے دلائل ان کو دیے کہ یہ آپ کے امام کی کتاب ہے، میں نے پڑھی، آپ کے پیسوں سے خریدی تھی، آپ سے لیتا تھا، آپ کے جناب جی یہ ختموں پہ جاتا تھا، چلیسموں پہ جاتا تھا اور وہ پیسوں کی میں نے کتابیں خریدی ہیں اور یہ کتابیں پڑھیں، اور جب انہوں نے وہ کتابیں پڑھی اور انہوں نے اپنے مولویوں کو دکھائی ہیں تو وہ مولویوں نے کہا بھی آپ ہی اس کے پیچھے لگ گئے اہل حدیثوں میں، تو الحمدللہ وہ آپ بیس نہیں میں سینکڑوں آدمی دکھا سکتا ہوں جو فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں اور دلیل کے جب کوئی مانگے تو میں پیش کر سکتا ہوں کہ وہ الحمدللہ آج سلفی الحمدللہ. آپ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں، عمرے کی سعادت کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو سفر مبارک بنا دے اور قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے. آپ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں آئے ہیں، ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ آپ کے وطن لوٹائے. سعودی عرب کی جو دینی خدمات ہیں یہاں پر آپ نے دوران قیام، ان خدمات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں نے یہ سعودی حکومت، باقی میں پاکستان میں دین نیوز چینل پہ بھی انٹرویو دیتا رہتا ہوں ٹیلی ویژن پہ، مگر میں نے جتنی بھی ٹیلی ویژن کے توسل سے چینلوں کے ذریعے یا اخبارات یا رسالوں کے ذریعے حکومتوں کا مشاہدہ کیا ہے تو مجھے پوری دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے علاوہ یہ جو جتنی حکومتیں دنیا میں اس ٹائم مارز وجود میں ہیں میں نے وہ اخبارات یا رسالوں یا چینلوں کے ذریعے مشاہدہ کیا ہے. اب اس دنیا میں اگر اسلام کی دفاع کرنے والی اور اسلام سے کوئی سب سے زیادہ محبت رکھنے والی حکومت ہے تو وہ سعودی عرب کی حکومت ہے کہ جو قرآن مجید اپنے بیت المال سے چھپوا کر حاجیوں کو تحفے تحائف ہدیے دے رہے ہیں، اور یہ جو میں نے دیکھا مدینہ پاک میں، میں نے کتنی کتابیں ادھر سے مجھے بھی تحفہ دیا انہوں نے جبل احد شہدائے احد کے قریب کہ حاجی ادھر آ کر شرک سے کیسے بچیں اور نبی کریم کی تابعہ داری کیسے کریں، یہ میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھا کسی بھی حکومت کو کہ وہ اپنے جناب اسلام کی، اس طرح 56 ملک ہیں تقریباً اسلامی ملک، اور میں نے کسی مملکت کو ایسے نہیں دیکھا کہ جس طرح یہ سعودی حکومت حاجیوں کو سہولتیں کہ مکہ سے مدینہ کتنی دور ہے اور ادھر ماشاءاللہ میں نے ہر نماز پہ آب زمزم پیا ہے، اور پھر الحمدللہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ سعودی حکومت اللہ کے نے ان کو ہمت دی ہے کہ اتنا، میں پوچھ رہا تھا لوگوں سے حاجیوں سے کہ یار یہ اتنا نظام ہے مگر کسی بھی شرطے کے پاس میں نے کوئی پسٹل وغیرہ نہیں دیکھا، اور ادھر میں نے تو اپنی آنکھوں سے ابھی تک کوئی چوری نہیں دیکھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے ادھر کوئی ابھی تک جھگڑا بھی نہیں دیکھا، جتنے دن ہوئے ہیں میں نے حرموں میں، دونوں حرموں میں میں نے ماشاءاللہ تقریباً 6-7 دن میں نے گزار دیے ہیں، دونوں حرموں میں میں نے یہ سعودی حکومت کے انتظامات دیکھے ہیں کہ نمازی کسی قسم کی پریشانی نہیں، حاجی کو اور کسی عمرے کرنے والے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور الحمدللہ مجھے سب سے یہ بڑی خوشی ہے کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ ان دونوں میں ہر وقت نمازیوں کا آنا جانا اور رستے میں صفائی، اور خاص کر کے میں نے حرم کے قریب الحمدللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دور تو دور کی بات ایک تنکا بھی پڑا نہیں دیکھا رہا. یہ فرمائیے کہ آپ جب بریلوی تھے اس زمانے میں آپ مملکت سعودی عرب کی خدمات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جب میں بریلوی تھا تو اس ٹائم تو جب انہوں نے سیدہ آمنہ کا جو حضور کی والدہ محترمہ تھی ان کا جو مقام بوا پہ انہوں نے کنبہ وغیرہ قبر وغیرہ مسمار کی تو مجھے تو نہیں پتا کہ کی کیسے کی، اس ٹائم ہم نے ادھر پاکستان میں وہ لوگوں کے کہنے پہ ان کی مخالفت شروع کر دی کہ یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، یہ جیسے کہ انہوں نے جنت البقیع کی قبریں مسمار کی تھی، تو ادھر ہم یہ پروپوگنڈا کرتے ہوتے تھے کہ یار یہ تو سارے نبی کریم کے اثار جو ختم کر رہے ہیں، اور ایسا پروپوگنڈا کرتے تھے کہ یہ حکومت اسلامی نہیں ہے، یہ تو قابض ہیں، یہ بادشاہ ہیں. مگر جب میں اہل حدیث ہوا تو میں نے اسٹڈی کی، تو میں نے اخبارات میں بھی دیکھا کہ شاہ فیصل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے عظیم حکمران گزرے ہیں، تو وہ بادشاہ جب پاکستان میں گئے تو بھٹو کے دور میں وہ ان کو شاہ فیصل کو لے گئے، یہ محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی کہلاتے ہیں اس کی قبر پہ یہ پھولوں کی چادر چڑھا دے. مگر میں نے دیکھا یہ سعودی حکومت، یہ جو ہے اتنی توحید پرست حکومت بادشاہ ہے، حالانکہ بادشاہوں میں اتنا نہیں ہوتا کہ وہ غیر ملک میں جا کر اپنے اسلام کا یا اپنے ملک کا جو کلچر یا اپنا مذہب پیش کرے، ان کو تو ہوتا ہے کہ چلو یار ہم ادھر وزٹ پہ آئے. مگر شاہ صاحب نے کہا بھٹو صاحب میں یہ اس قبر پہ کیسے یہ پھول چڑھاؤں، یہ قائد اعظم کہتے ہیں، میرے پاس تو ساری کائنات کا قائد اعظم، اگر قبروں پہ پھول چڑھانے جائز ہوتے تو میں ادھر ساری دنیا کے پھول لا کر رکھ دیتا. تو یہ شاہ صاحب کی کتنی بڑی ماشاء اللہ صفت ہے کہ اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، مگر میں نے اسٹڈی کر کے یہ بات، اس ٹائم میں موجود تو نہیں وہاں ہوں گا، مگر میں نے اسٹڈی کر کے یہ بات لوگوں کی نظر سے جناب جو لکھی ہوئی کتاب قلم سے اخبار پڑھی ہے اور لوگوں نے مجھے بتایا بھی یہ بات سچی ہے، تو ان کی توحید سے یہ محبت کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ اتنے بڑے اموات تھے کہ ان کو اللہ کے نبی نے جو توحید بتائی ہے قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں جو خدمات کر کے گئے ہیں ان کے اندر یہ توحید بس. آج یہاں جدہ میں تشریف فرما ہے، آپ کی آواز پوری دنیا میں یہاں سے پہنچے گی انشاءاللہ. کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہوں اہل توحید کو، خاص طور پر جو کہ آپ سے للہ فی اللہ محبت رکھتے ہیں؟ میں یہ پیغام جب سے اہل حدیث ہوا ہوں، میری یہ کوشش ہے کہ میں تمام سلفی بھائیوں کو پاکستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں جتنا بھی سلفی لوگ رہتے ہیں کسی بھی دنیا کے خطے میں رہ رہے ہیں، تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را وہ سبھی اکٹھے